بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu مينجي ورحمة مينيكو رحمة والصافات صفا نعبا كونا وجيبانغا كصافا فالزاجرات زجرا نقوى ويني ككتازا مبايا فالتاليات ذكرا نقوى ويني كصوما وكمبوشو إن إلهكم لواحد حقيقة مungu wenu بلا شك مموجة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق مولا ملزي ومبينغو نعرضي نياليومو كتياو ناني مولا ملزي ومشاركي زوتي إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حقيقة سيسي تميبامبا مبينغو يا كاريبو kwa pambo la nyota وحفظا من كل شيطان مارد نكوليندا نكلا شيطان عاصي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب وسيوزي كواسيكيليزا في أمبي واتوكوفو نوانا فوكوزوا هوكو كلا أوباندي دحورا ولهم عذاب واصب وكفروشوا نوانايو عذاب يكدومو إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إسيبوكوا نينيكوا كيتو كيدوغو نمارا همفوتيا كيموندو كيناشونغارا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Hebu waulize, je, wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tulio waumba? Hakika sisi tulio waumba wao kwa udongo unaonata. Bal ajibta wa yaskharun. Bali unastaajabu na wao wanafanya maskhara. Wa idha dhukiru la yadhkurun. Na wanapokumbushwa hawakumbuki. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ Na wanapoona ishara, wanafanya maskhara. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ Na usema, haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhahir. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndiyo kweli tutafufuliwa أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ Hata baba zetu wa zamani قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ Sema, naam Hali nanyi ni madhalili. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun. Huko utapigwa kelele moja tu na hapo ndio wataona. Waqalu ya wailana hadha yawmuddin. Watasema, ole wetu. Hii ndiyo siku ya malipo. Hatha yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukathibun. Hii ndiyo siku ya hukumu mliokuwa mkikathibisha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Surat As-Saffat imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo kwa mataifa miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu ambayo yana sifa ya kujipanga kwa safu na kuzuia na kusoma. Kiapo hicho ni kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja na ishara zinashuhudia kwa hayo, kwani yeye ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, na yeye ni Mola mlezi wa mashariki na magharibi, ambaye aliipamba mbingu ya dunia kwa nyota na akaifanya ihifadhike na muasi aliacha utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na baada ya kuthibitisha itikadi ya tauhid, sura imeendelea kuthibitisha itikadi ya kufufuliwa, na ikawahadharisha wenye kutia shaka kuwa huko kufufuliwa kutawazukia ghafla nao wanaona. Na ikazileta dalili za kumkinika huko, bali wepesi wa kutokea kwake, na hali wao wanayaona hayo na wanasema, hii ni siku ya hisabu, na wataambiwa, hii ndiyo siku ya mpambanuo mliokuwa mkiikanusha, na watakusanywa madhalim na waliokuwa wakiviabudu, na watasailiwa na watahojiwa, na watakuwa wakisingiziana wao kwa wao madhambi walioyapata, na hali wote watakuwa wanashirikiana pamoja katika adhabu, kwani walijivuna wakakataa kumuamini Mwenyezi Mungu mmoja, na wakamsingizia mtume wao kuwa ana kichaa na wazimu, na halikuwa hapana shaka kuwa kawajia na haki. Na mitume wamesema kweli katika waliokuja nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na waumini wenye ikhlasi watastareheshwa kwa kila namna ya neema, na watazikumbuka neema za Mwenyezi Mungu, watawatokea watu waovu na watawaona katikati ya moto wa Jahim. Watamhimidi Mwenyezi Mungu kwa alivyowalinda na walivyookoka wasifuate wito wa wale waovu. Baada ya hayo, sura ikaingia ikieleza mashukio ya waliodhulumu na mashukio ya waumini. Tena ikafuatiliza kwa kueleza habari za mitume wengine ili kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu na kuwapa mawaidha watu wake wanaopinga. Na baada ya hadithi mbalimbali za zama mbalimbali na watu mbalimbali zilizoeleza cheo cha ujumbe na ujumbe wenyewe, sura imetengua madai ya washirikina kwamba Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wana watoto wanaume, na kwamba yeye amewafanya malaika ni wanawake, na kwamba ipo nasaba ya kuhusiana baina yake na majini. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanayoyazua, na waja wake ndio watanusuriwa, na jeshi lake ndilo litakaloshinda, na adhabu yake itaifanya ovu asubuhi ya wanaoonywa. Na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mola mlezi wa utukufu na hayo wanayomzulia, na amani ishuke kwa mitume wote, na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Na apa kwa mataifa katika viumbe vyangu waliojipanga wenyewe kwa safu zizo sawa katika msimamo wa ibada na utiifu, na kwa wanaozuia wanaopindukia mipaka kwa mzuio mkali, nidhamu ibakie na ulimwengu hifadhiwe. Na kwa wenye kusoma haya na wanamdhukuru Mwenyezi Mungu kwa dhikri ya tasbihi, kumtakasa na kumhimidi kumsifu, hakika Mungu wenu anayefaa kuabudiwa bila shaka ni mmoja tu, hana mshirika wake kwa dhati wala kitendo wala sifa. Yeye peke yake ndiye muumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao, na ndiye mwenye kupanga mambo, na ndiye mwenye kutawala mashariki za kila chenye mashariki. Mwenyezi Mungu ndiye muumba mbingu saba na viliomo baina yao, na vyo ni hivyo vyombo vya mbinguni na nyota zake, naye ndiye mwenye kusimamisha, mwenye kulinda vile vile juu ya mwahali zinapochomoza ya jua na nyota zote. Na yeye ndiye anavyoonyesha hivyo kila siku katika pahala huko pewa macho, kila siku pahala mbali na vile podhiri siku iliyotangulia. Na hayo ni kwa mwendo wa mpango wa jua maalum kwa inavyozunguka dunia juu ya msumari kati wake, kutoka magharibi kwenda mashariki kila siku, na wakati huo huo inavyolizunguka jua katika njia yake katika falaki. Na jua na nyota huonekane na wakazi wa ardhi kila siku kama zinachomoza mahala mbali mbali, na kila ardhi kigeuza mahala pake katika safari yake katika mbingu, linaonekana jua linachomoza pahala pengine. Ukiliangalia jua kwa utulivu kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Machi, yani linapokuwa jua lipo kati ya mstari wa ikweta mwanzo wa msimu wa rabi, yani spring, kwa nusu ya kaskazini ya dunia utaliona linachomoza pahala katika mashariki juu ya upeo wa macho. Kwa mwenye kupeleleza kila siku ikipita taona kuchomoza kwake kunajiongelea kaskazini, na mwishoni mwa mwezi wa Juni utaona linachomozea mwisho wa kukaribia kaskazini, kisha baada ya hapo utaliona jua linarejea linafuata kugeuka kule kule mpaka mwisho wa Septemba, wakati wa kuwa sawa sawa wakati wa khaif, yani autumn, utaliona jua linachomoza pale pale lilipochomoza mwanzo wa Machi. Kisha litaendelea kuelekea kusini kuchomoza kwake mpaka mwisho wa Disemba, linakuwa linachomoza karibu kabisa na kusini. Baada ya hapo huanza tena kurejea kuelekea kaskazini mpaka limalize safari yake ya kufika kati sawa na Rabia pili. Na safari hii yote inachukua siku 365 na robo siku. Na inaonekana kuwa nyota nazo zinachomoza mahali mbalimbali katika upeo wa macho inapokuwa dunia imo katika safari yake ya mbinguni, na hasa nyota za buruji au vituo 12 vinavyopitiwa na jua katika mwendo wake wa mwaka. Sisi tumeipamba hii mbingu ya karibu na watu wa duniani kwa mapambo, nayo ni hizo nyota zinazong'ara zenye ukubwa mbalimbali na mwahala pao mbalimbali kwenye anga la ulimwengu kama yaonekanavyo kwa macho. Na tukaihifadhi hiyo mbingu na kila shetani jabari aliasi. Hao majabari wa kishetani hawawezi kusikiliza yanayopita katika ulimwengu wa malaika, na wao hupopolewa kwa kile kinachofaa cha kuwazuia. Hufukuzwa hao kwa nguvu wasifikirie kuweza kusikiliza habari za mbinguni, na akhira watapata adhabu kali ya kudumu. Isipokuwa anayelipata neno moja hivi katika habari za mbinguni kwa kuibia, na huyo naye tunamwandama kwa mwenge wa moto unaomulika anga kwa mwangaza wake ukamuungulizia mbali. Ewe nabii, hebu waulize hao wanaokanya kuvuliwa wanaona hayawi hayo. Je, kwani kuwaumba wao hawa ni vigumu zaidi au kuziumba mbingu na ardhi na nyota na vinginevyo tulivyoviumba sisi? Hakika sisi tumewaumba wao kutokana na udongo na ugandana. Basi kwa nini wanaona ajabu kurejezwa tena wao? Na wanapokabiliwa kwa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua, hata hawazishughulikii wakanufaika kwa hizo dalili. Na wanapoona ushahidi wa kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu huita na wapate kupita mipaka katika kumkejeli. Na makafiri husema juu ya ishara zinazoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, haya tunayaona si chochote ila ni uchawi tu. Hivyo sisi tukishakufa tukawa udongo na mafupa, tutatolewa tena makaburini kwetu tuwe wahai? Sisi tuwe wahai na pia tufufuliwa baba zetu wa zamani waliokufa kabla yetu na wakapotea na wakateketea? Ewe nabii, waambie ndiyo mtafufuliwa nyote, nanyi ni madhalili na wanyonge. Kwani hakika kufufuliwa ni ukelele mmoja tu, mara wote watakuwa wahai wakiaona walioahidiwa. Na washirikina watasema, msiba wetu huu, hii ndiyo siku ya hisabu na malipo kwa amali zilizotendwa. Watajibiwa, hii ndiyo siku ya hukumu na kufarikisha vitendo mliokuwa mkikadhibisha.